میں کہتے ہیں مقام عرفہ، عطائق روایت میں کہتے ہیں مقام ابراہیم عرفہ و مزدلفہ والعمار، اسی کے معنی مجاز سے ہمن پورے ہیں. مجاز ایک روایت میں فرماتے ہیں الحرم کلہ مقام ابراہیم، لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے جو مسجد حرام میں نصب ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں. اور یہی حدیث شریف سے ثابت ہے، اسی لیے ابن جریر، طبری، قرطبی، ابن جوزی وغیرہ نے اسی کو ثواب الصحیح قرار دیا. آئندہ باب میں جو ابن عمر کی حدیث آ رہی ہے وہ اس کی صاف دلیل ہے. اور جن حضرات نے یہ کہہ دیا فلاں دین مقام ابراہیم فلاں دین، ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ امور مشاہد ابراہیم میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جو کچھ کیا ہے تم بھی اس کے مکلف ہو، تمہارے نبی نے ویسے ہی کیا ہے، لہذا تم بھی وہی کرو گے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر جو ابراہیم کے پاؤں کے نشانات، ان نشانات کے پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ اس میں تین روایت ہیں. بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل اور حاضر کو مکے میں لا کر آباد کر دیا تو وہ ہمیشہ ان کی زیارت کے لیے اور دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جو چلے تو سارا نے وعدہ لے لیا اترنا مت. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت اسماعیل باہر گئے ہوئے تھے، ان کی بیوی نے ان سے کہا آپ تشریف لا کر، یہ فرمایا میں اتر نہیں سکتا، اچھا آپ کا بدن میں کھودوں، اور جا کر ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا اور بدن کا دائم حصہ کھو دیا، پھر بائیں طرف کو لے جا کر کے رکھ کر بائیں حصہ کھو دیا. اس وقت ان کی برکت سے اس پتھر میں نشان پڑ گئے. بخاری میں آئے گا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت اس پر کھڑے ہوئے تھے نشان پڑ گیا. اور بعض روایات میں وارد ہے، قدرتی وغیرہ نے نقل کیا ہے، کہ جب کعبۃ اللہ مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم لوگوں کو ندا دو حج کے لیے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا تم اس مقام پر کھڑے ہو کر اعلان کرو. اور یہ مقام بلند ہو گیا جب ابو قبیس کے برابر ہو گیا، اور انہوں نے اعلان کیا یہ نہ ہو، جن کے مقدر میں تھا انہوں نے ان کے اس اعلان پر لبیک پڑھا. بعضوں نے ان اقوال میں سے بعضوں کو راجح و بعضوں کو مجذوب کہا ہے، لیکن تینوں اقوال کا جمع کرنا ممکن ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اولاً اس پر پاؤں رکھے ہوں گے، اور حضرت اسماعیل کی بیوی نے ان کو دھویا ہوگا، اور پھر تعمیر کعبہ کے وقت وہی پتھر مل گیا ہوگا، اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کی ہوگی، اور تعمیر کی تکمیل کے بعد اسی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں جو ترجمہ منعقد فرمایا ہے، اس سے ان کا کیا مقصد ہے اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے. امام بخاری نے اس باب میں تین حدیثیں لکھی. صرف پہلی حدیث میں مقام ابراہیم کا ذکر ہے، اور دوسری تیسری حدیث جس کا کوئی تذکرہ نہیں. اس کے کئی جوابات ہیں. پہلا جواب تو یہ دیا گیا کہ امام مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مقام بول کر بیت یا حرم کو مراد کیا. اس صورت میں مقام کی طرح روایات کے مطابق ظاہر ہے اور حاصل یہ ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بناؤ یا بعض حرم کو قبلہ بناؤ. اور اگر حرم کو اپنے عموم پر رکھا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ حرم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. لیکن دونوں تقریریں ضعیف ہیں. اول تو اس لیے کہ مقام کی تفسیر بیت اللہ کے ساتھ سلف سے ثابت نہیں ہے, اور ثانی اس لیے کہ مصنف کا رجحان یہ ہے کہ مقام سے وہ حجر مراد ہے جس پر جو بیت اللہ جو مسجد حرام میں نصب ہے. اور نیز آیت کا ترج اس بات پر دلالت کرتا ہے اس مقام کی کوئی اہمیت ہے, اور تقریر مذکور اور حرم کے مراد لینے میں کوئی اہمیت نہیں ثابت ہوتی ہے. اور جس نے مقام کی تفسیر حرم کی ہے اس کی مراد میں بتا چکا, یعنی حرم مشاہد حج کے لیے جامع ہے, اکثر مشاہد حج کے لیے جامع ہے. لہذا ان تمام مشاہد میں وہ اعمال کرو جو اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیے. نمبر دو, بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں مقام ابراہیم کا استقبال واجب. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدم تخصیص کی دلیل یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی, اور اسی نقطے کے لیے بخاری نے یہ حدیث یہاں پر درج فرمائی ہے. علامہ سندھی نے بھی اسی کے قریب بات کہی کہ یہ امر ندب کے لیے ہے یا رکعتین طواف کے ساتھ خاص ہے. ہمارا خیال یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب سے یہاں پر مقام کے متعلقات کو ذکر نہیں کیا, اسے یہ جو حدیث لائے اس میں مقام کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں, بلکہ امام بخاری کرنا ہم لوگ اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح حدیث نمبر 2 میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ کعبہ میں نماز پڑھی اور وجہ کعبہ سے بعد کعبہ مراد بعد کعبہ کی سامنے نماز پڑھے کعبہ اس کے سامنے. اسی طرح تیسری روایت میں رکا رکھتے ہیں کہ قبل کعبہ سے مراد دور کعبہ اور باب کعبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا حميد بن قاسم حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال قالنا امام رضي الله تعالى عنه قال لي صاحب الليل المعتدي ورميت بين صفا ومروة اياتي امراته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين صفا ومروة وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نجاح. سوال کی وقت یہ پوچھائی کہ ابن عباس کو کچھ شخص رام بات کر آئے تو آپ کو وہ حلال گزارے گا. اس وقت کے تابعین نے موجودہ صحابہ سے اس کے سلسلے میں سوال کیا. ہم لوگوں نے دینار وغیرہ لکھتے حضرت ابن عمر سے پوچھا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں کر دیا جس نے طواف کے بعد صحیح کرنا مسرہ ہے ابھی کہا رکھتا ہے کیونکہ رسول اللہ وسلم حسن جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے صاف پتہ سنا دیا ہے پربندھ کا سرکا اور مروہ معلوم ہوا تو ایک آدمی صحیح سے پہلے طواف سے حلال نہیں ہوگا. ابن عباس اپنے پتے میں نہیں پڑے چلے وقال ابن عمر فاقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك واجب بلال قائم بين الباقين فسالت بلالا فقلت اصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه قال نعم ركعتين بين الثانيتين اللتين على يسار اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبه ركعتين. ابن عمر کے پاس کسی نے آ کر یہ کہا ابن صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ دیویہ میں تو داخل نہیں ہوئے آپ مکہ میں جاری نہیں سکے عمرہ قضا میں آپ داخل مکہ میں ضرور داخل ہوئے لیکن عمرہ قضا میں آپ کعبہ میں داخل نہیں ہوئے. اس لیے فتح مکہ میں آپ یقین داخل ہوئے ہیں اور حجت الوداع میں داخل ہوئے ہیں اس میں اختلاف اتنی دان بہتی وغیرہ اس بات کو کی ہیں لیکن سفیان ابن معینہ اور ان کے اتباع میں امام نووی نظام ان کو نہیں ملا انکار کرتی ہیں. فقال ابن عمر اقبل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کو جلدی اتباع بہت تھا اس لیے جب حضور کے کعبہ میں داخل ہونے کی خبر سنی تو چلے تاکہ جو کچھ آپ نے کیا اس کا مشاہدہ کریں اور اتباع کریں لیکن پہنچے تو حضور باہر آ چکے تھے. اجن بلال قائم بین البابین بلال کو دونوں تواروں کے بیچ میں کھڑا پایا اور بلالا میں نے بلال سے پوچھا فقل تو اسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھ بعضن کہا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز ادا فرمائی. اس سے معلوم ہو گیا کعبت اللہ میں کے داخل میں نماز پڑھنا جائے. یہ جمہور علماء اور داؤ داغی ابن حلم کا مسئلہ اسود ابن فرد اور ابو جعفر ابن جلیل قبری کہتے ہیں جائز ہے. یہ قول ابن عباس الطاؤس سے بھی منقول ہے. عطا مالک احمد فرماتے ہیں فرد تو ناجائز ہے سنت لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بس یہ جائز ہے. دو رکعت ادا کرنا اس پر اشکال ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئندہ آ رہی ہے, اس میں ابن عمر سے مشہور ہے نصیح اور مسئلہ تم صلی اللہ علیہ وسلم میں بلال سے پوچھنا بھول گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت ادا فرمائیں. علماء نے اس اشکال سے بچنے کے مختلف راستے اختیار کیے. بعض کو کہتے ہیں کہ یہ روایت یعنی نام رکعتین یہ القطان پر وہ نہیں لیکن یہ القطان پر وہ کام کوئی آسان بات یہ بات حکمت سے شوبا کی روایت میں اختلاف شوبا سے ایک محدث کے شوبا اور ایک محدث کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو شوبا فتان کے فیصلے پر راضی ہو گیا. فتان نے یہاں کے خلاف فیصلہ سنا فرمانے لگے وان کا احول یا علم ارے پیجے تو بھی میرے خلاف بول رہا ہے. یہ ہے محبت, یہ ہے تعلق اور تم سے بے حیاؤ میں کہتا ہوں اگر تمہیں کوئی افطار کر دے کچھ تو تمہارے نام ایسے چڑھ جاتی ہوں جیسے کسی کی. بس سمجھ جاؤ کس کی چڑھ جاتی ہوں. کیا بات آتا نہیں ہے کیا کوئی دیکھ رہے ہو آپ کے من میں ایک حق تم کو نہیں آتا ہے. گارنٹیڈ باتیں کرتا ہوں سمجھے بھائی. جنرل کپتان فرماتے ہوں دیا احول پیزن پڑے دیجیے تو بھی میرے خلاف بول رہا. یہ تو ہوا پہلا جواب جنرل کپتان کے تفرد پہ الزام صحیح نہیں وہ جہاد اور نمبر دو جنرل کپتان زیادتی کی نقل کرنے میں منفرد نہیں تین حفاظ ان کی مطابقت کرتی ہیں بلکہ چار ابو معین الفل بن ابو عاصم عمر بن علی عبداللہ بن عمر. ابو معین کی روایت بخاری کتاب تطور میں آ رہی ہے, ابو عاصم کی روایت ابن خزیمہ میں اور عمر بن علی کی اسماعیلی اور عبداللہ بن عمر کی روایت بعضوں نے دوسرا حل نکالا. کہتے ہیں بلال نے تسلیم کی لب نہیں دیکھی لیکن اشارہ کر دیا جہاں پر نام رکھتے ہیں وہ اشارے کی خبر ہے اور جہاں ہے نصیب و نسل کنسلیا اس کا تعلق کلام اور لفظ سے ہے. اور بعضوں نے تیسرا جواب دیا وہ پرماتمے نے کبھی بھول گئے نہیں کچھ کا بات لکھ لیا ہوگا نسل کو نسل کا تعلق حال عمر سے اور نام رکھنے کا تعلق حال سانی سے. اس پر اشکال میں اگر ایسا ہوتا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی تو اپنے اس دوسرے شاگرد سے کہے ہوتے کہ میں نے دوبارہ پوچھ لیا تھا. اس لیے یہ تو یہ صحیح ساری تعین سر یعنی جب آدمی باب کعبہ سے کعبہ میں جاتے ہیں تو سامنے جو دونوں سکھ داخل ہونے والے کے بائیں طرف ہوتی ہیں اس کے بیچ میں نہیں آ جاتا. خلقا ثم خرج فصلى في روح الكعبة في رفع. بعضوں نے روح الكعبة کی تفسیر مقام ابراہیم سے کی ہے، یہ تفسیر غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ روح الكعبة سے مراد باب الکعبہ، کعبے کا دروازہ، کعبے کے چہرے کی حیثیت رکھتا چہرے. لوگوں کی دلیل ہے جو صلات الکعبہ کا انکار کرتی ہیں، مسبقین کہتی ہیں روایت سابقہ مسبق کو جمنا کی مسبق مکارو تو مسبق کو ترجیح ہوتی ہے. انادلہ کہتی ہیں نفی کا تعلق فریضہ سے، اس بات کا تعلق نافلہ سے ہے، فلا تعلق. مانعین کہتی ہے تو کہہ سکتی ہیں نفی کا تعلق صلات شرعیہ سے، اس بات کا تعلق صلات رکنیہ سے نہیں بات، لیکن یہ ان کا کہنا ہے مسموم ہے کہ روایت میں رکعتین کا لفظ وارد ہوا ہے. وقال هذه القبلة، وقال هذه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبول القبلة، قبول القبلة وجه القبلة، وقال هذه القبلة، اور آپ نے فرمایا یہ ہے قبلة. اس کے مطلب میں تین اقوال. پہلا قول تو یہ ہے حاضر قبلہ کے معنی یہ ہے کہ اب یہ کعبہ ہمیشہ کے لیے قبلہ بنا دیا گیا ہے، اب بیت المقدس قبلہ نہیں رہا نہ بنے گا. نمبر دو، یہ منکر وغیرہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ قبلہ ذات کعبہ ہے، قبلہ مسجد حرام جو کعبہ کے اطراف میں ہے اور نصارہ حرم ہے. اور یہ جو بات سلف سے منقول ہے کہ ہر قبلہ باہر والوں کے لیے اور مسجد قبلہ مکے والوں کے لیے اور کعبہ قبلہ داخلین حرم کے لیے، ان کی مراد صرف یہ ہے کہ جو لوگ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے قائم کعبہ کی طرف توجہ کریں گے، جو مسجد سے باہر ہوں گے وہ مسجد کی طرف توجہ کر لیں گے، کعبہ کی نیت سے اس کافی، اور جو حرم سے باہر ہوں گے وہ حرم کی طرف توجہ کرنے بنے تو کعبہ یہ کافی ہو جائے گا. اور نمبر تین، یہ بتایا ہے کہ یہ کعبہ قبلہ ہے، یعنی ذات کعبہ، عین کعبہ، جہت کعبہ قبلہ نہیں ہے. صحیح. وفي الاسلام اعلان جهوري في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيدنا اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التوجه نحو القبلة حيث قال. باب التوجه نحو القبلة حيث قال، استلمت الباب في غرض من اختلاف فرمانی اور عام شبہ آپ نظرین وغیرہ کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، فریضہ میں قبلہ کی طرف توجہ کرے گا، یعنی فرض میں قبلہ کی طرف توجہ کرنا فرض ہے، حضر ہو یا سفر. نمبر دو، حضرت شیخ فرماتے ہیں امام بخاری نے یہاں پر ابو ہریرہ کی جو تعلیم نکل گئی ہے وہ قاتل ابو ہریرہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبل القبلۃ والتقبیل، اس کے بعد سے ہو سکتا ہے کسی پرویش کے بعد کے بس نماز کے اختتام کے وقت استقبال قبلہ مقبول ہے اور آگے مقبول نہیں، ورنہ بخاری میں یہ ساری ہر نماز کے سارے اقدام استقبال قبلہ مقبول ہے، اس لیے جیسا ہم نے بھی حضور نے قبلہ کا استقبال کیا، اس عورت کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے ہر دن میں قبلہ کا استقبال مطلوب ہے، خواہ اول ہو یا اوسط ہو یا ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری مستقیم کے باب سے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص کعبۃ اللہ سے بعید ہو اس کا قبلہ یہ کعبہ ہے، اس کے بندی میں کعبہ کی طرف توجہ کرنا فرض ہے، امام بخاری نے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے احادیث سے بات کو پیش فرمایا ہے، حدیث نمبر 2 میں توجہ نحول کعبہ کا ذکر اور باقی تمام احادیث میں استقبال قبلہ کا ذکر اور اسی روایت میں بھی استقبال جہت قبلہ کا ذکر ہے، اور بخاری نے جو اختیار کیا ہے امام شافعی کتاب اور کتاب رسالہ بھی اس کی تصدیق کی ہے، نووی نے اسی کو صحیح قرار دیا، امام احمد کی ایک روایت جس کو خطاب نے اختیار کیا، قادر بولی بازی اور مالکیہ کی بیمار اور بہاری اور عبد اللہ درجانی اور شافعیہ کی جماعت اور حنفیہ کی جماعت نے اسی کو اختیار کیا، امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل پھر مشہور اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کعبۃ اللہ سے بعید ہو اس کا قبلہ یہ حد کعبہ ہے، اس کے امید کعبہ کی طرف توجہ کرنا فرض ہے، یہی امام مزنی امام شافعی سے نقل کیا اور خراسانی نے شافعیہ نے اختیار کیا ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں اسی کو راجع قرار دیا ہے اور مالکیہ میں سے قاضی عبد الوہاب قاضی ابن عربی اور اکثر نے یہ بھی اختیار کیا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص دار دوری پر ہے اس کے لیے عین قبلہ کا عین کعبہ کا استقبال ممکن ہی نہیں، بلکہ وہ جہت کعبہ ہی کا استقبال کرے گا، اور اس کی سب سے واضح دلیل ہے بھائی تم آخر تم کو ہندو اردو شطر شطر کے مانا ہے کہ آب و جہت اور دوسری دلیل یہ ہے اگر کوئی شخص کعبہ سے دوری پر نماز پڑھ رہا اور سب کو دلیل کھڑی ہو تو ظاہر ہو کہ ہر شخص کی ناک سے خط مستقیم جا کر عین کعبہ سے نہیں رکھ سکتا، معلوم ہوا کہ کعبہ ہی پر بعید میں کعبہ کا قبلہ، لیکن جو لوگ قول اول کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہے جہت کی نیت، جہت کے استقبال کی نیت کرنا اور ایک ہے عین کعبہ کے استقبال کی نیت کرنا، یہ بالکل صحیح ہے کہ جو سب بعید میں کعبہ ہو یقیناً اس کا رخ عین کعبہ کی طرف ہوتی کے باوجود یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شخص کے ناک سے خط مستقیم جا کر کعبہ سے لگ جاتا، لیکن بہرحال اس کی نیت استقبال جہت کی نہیں ہوتی ہے بلکہ استقبال عین کعبہ کی نیت ہوتی ہے، ایک ہے استقبال جہت کی نیت کرنا اور دوسری چیز استقبال ذات کعبہ کی نیت کرنا، قول اول پر استقبال عین کی نیت کی جائے گی اور قول ثانی پر استقبال جہت کی نیت کافی ہوگی. اور یہ وہی بات ہے کہ استقبال عین کی نیت کا درجہ اور ہے اور استقبال جہت کی نیت کا درجہ اور ہے. اور پابندی اور شطر دن حرام نشد کے معنی جو جہت بیان کیے گئے ہیں یہ مسلم نہیں ہیں بلکہ بعض لوگوں نے تلقاہو آنندو اس کی تفسیر کی ہے. اللہ تعالی عالم. لگائے ہوئے ہیں سننے کی بات ہے آپ کو یہ کتنی دیر تک میں نے اس کو تکلیف کی ایک ایک حرف پر اس کو تکلیف کی آپ کو یاد رکھنا Thank you. وہاں پہ جیسا کہ میں نے اپنا خیال ظاہر کیا تو بخاری نے بتایا جیسے فاروق اللہ کا مشاہدہ کر رہا اس کا قبضہ کعبہ، اگر کوئی کعبہ کو دیکھ رہا اور عین کعبہ کی طرف نظر نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر ذرا سا کعبہ کی مسامت اس سے نکل گیا تو مزاح بھی سدا سا مالکیا شافیہ حناملہ کی یہاں نماز نہیں ہوگی، انفیا کی اس میں کوئی تسلیم استعمال نہیں ہوگی۔ سارا جی مسئلہ ذہنی طور پر یہاں آ گیا، وہاں بیان کرنے سے غیر ہو گیا تھا شاہدہ صاحب سے ترجیح دی جائے اور یہ آپ کو امام بخاری نے کرنا اور یہ جو تنظیم کے طور پر کیا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے اہتمام کو دیکھنا چاہیے، روزنا نے اتنا اتنا کیا کہ حضور سے عرض کیا خزان مقام ابراہیم مسلح، اس کے باوجود امام بخاری جو بتاتی ہیں کہ سہرن کو ایک عملہ کے روپ سے ہٹ کر نماز پڑھ جائے اور بعد میں پتا چلے تو اس پر آگن، یہ دوسرا جو اصل اور مقصود ہے غالب کسی بھی گزرے ہوئے سنسکتی ترجمے میں ذکر نہیں فرمایا، یہ جو گزرے ثانی ہے ایسے مسلم بیان کیا جس میں اختلاف ہے سیدی اکال میں بھی روا شادی ابراہیم امام مالک امام امیدوار امام شاہی بھی حاضر پڑ گئے، امام مزنی امام احمد بن حنبل دارالدار وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تحریر کی اور جگہ کے قبضہ سے ہٹتے نماز ادا کی بارے میں پتا چلا آدر گرفتار کرنا چاہیے، امام بخاری کی رائے کے لیے